ik schrijf u nederig dit verzoekschrift, omdat ik graag gerustgesteld wil zijn. Want de onzekerheid hoe het met mij afloopt, terwijl dag en nacht me moe getopt de brein. Ik moet mettertijd voor het gerecht verschijnen, omdat ik de sporenweg niet goed heb bewaard. Een droeve ramp heb ik op mijn geweten, terwijl ik mijn plicht slechts even heb verzaakt. Ik smeek u bij voorbaat om gratie, ik bid u, ach, heb medelijden. Ik vraag u dit slechts voor mijn kinderen, welke moeder ben ik zoals gij. Ik doe mijn werk voor meer dan schamel weekloon, mijn man is ook in dienst der maatschappij. Maar als het huisgezin zich telkens uitbreidt, dan komt het spook der armoede nabij. Als 14 monden dagelijks voedsel vragen, wanneer de zorg je moede ziel vermoordt. Ben je versuft, dan is het te verklaren, dat je het waarschuwend signaal niet hoort. Ik smeek u bij voorbaat om gratie, ik bid u, ach, heb medelijden. Ik vraag u dit slechts voor mijn kinderen, welke moeder ben net zoals gij. Maar nooit zal ik die droeve dag vergeten, toen door mijn schuld, ja schuld, zo zegt de wet, die autobussen met levensblijde mensen door een daverende sneltrein werd verplet. Het doodsgegil zal ik altijd blijven horen, dat gaat me nooit, nee nooit meer uit mijn hoofd. De zwaarste straf heb ik al reeds ontvangen, gemoedsrust is voor altijd mij ontroofd. Ik smeek u bij voorbaat om gratie, ik bid u, ach, heb medelijden. Ik vraag u dit slechts voor mijn kinderen, welke moeder ben net zoals gij.